NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Gijs van Dijk moest begin dit jaar van de PvdA-fractie de Tweede Kamer uit na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Deskundigen kraken het onderzoek dat hiernaar is gedaan en het rapport dat erover is geschreven. Dat rapport moet openbaar worden gemaakt, dat zegt de advocaat van Van Dijk nu. Politiek verslaggever Joost Vullings heeft dat rapport gezien en hij vertelt er zo over in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen is de afgelopen week flink gestegen. Volgens het RIVM lopen vooral kwetsbare groepen risico door een nieuwe coronagolf. Het gaat dan om 70-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen. Daarom moet het alarmniveau omhoog, zegt het RIVM. Op dit moment liggen er 1160 coronapatiënten in het ziekenhuis, meer dan tijdens de piek van de zomergolf. De politie heeft in een woning in Almere de Surinaamse drugsbaron Piet W. aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij 2 liquidaties en grootschalige cocaïnehandel. W. zou achter de moord op de profvoetballer Kelvin Meenaert zitten, die 3 jaar geleden werd doodgeschoten in Amsterdam. En ook zou hij achter een liquidatie op Curaçao zitten. Beide moorden zouden te maken hebben met een gestolen partij cocaïne. De W. was al eerder veroordeeld voor drugshandel en zat het laatste deel van zijn straf thuis uit. Maar volgens de Telegraaf is hij nu aangehouden omdat justitie bang is dat hij naar Suriname vlucht. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het gisteren alle beoogde doelen in Oekraïne heeft geraakt. Daarmee doelt Rusland op de raketaanvallen, op militaire doelen en communicatie- en energiefaciliteiten. Vandaag vuurde Rusland opnieuw raketten op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse strijdkrachten zijn 4 raketten neergehaald. De NAVO wil de steun aan Oekraïne verder opvoeren. Dat zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg voor de start van een bijeenkomst van de ministers van Defensie. NATO allies have provided unprecedented support to Ukraine with capabilities, weapons, ammunition, different types of military support. And that is something, of course, we have encouraged this from NATO ever since the invasion started. Stoltenberg zei ook dat president Poetin een einde moet maken aan de oorlog door zijn troepen terug te trekken. De Russische minister van Buitenlandse Zaken zei eerder vandaag dat Rusland best bereid is om te onderhandelen. De gemeente Zutphen gaat 360 huizenbezitters die in de knel komen met hun energierekening helpen om hun huis te verduurzamen. En daarmee moet de gasrekening voor die mensen met bijna een kwart omlaag gaan. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren trekt zich tijdelijk terug uit de Tweede Kamer. De partijleider is overbelast en heeft zich daarom ziek gemeld tot eind januari. Kamerlid Christine Teunissen neemt haar taken over. En Michael Korrel heeft bij de WK Judo in Oezbekistan een bronzen medaille veroverd in de klasse tot 100 kilo. Korrel legde het in de halve finale af tegen een Oezbeek. In de troostfinale was de Europees kampioen wel sterker dan zijn Georgische tegenstander. Libanon en Israël hebben een akkoord bereikt over de zeegrens tussen de twee landen. De Israëlische premier Lapid spreekt van een historische deal. Het is vooral bijzonder dat de twee landen het ergens over eens zijn geworden, zegt verslaggever Ties Brok. Twee landen vochten meerdere oorlogen met elkaar uit de afgelopen decennia. En het werd nooit echt vrede. Dat is er ook na dit akkoord niet, een echte vrede. Maar dat ze het in ieder geval eens kunnen worden over die maritieme grens, dat is wel een voorzichtige stap in de goede richting. Voor de kust in de Middellandse Zee liggen aardgasvelden die beide landen willen exploiteren. De twee landen zijn het tot nu toe oneens geweest over de grens en dus over de vraag welk gasveld van wie is. Israël en Libanon zijn al sinds 1948 met elkaar in oorlog. Volgens stikstofminister Van der Wal is er op het ministerie van Landbouw geen lijst met de 5 à 600 grote stikstofuitstoters. Bemiddelaar Johan Remkes zei zondag in het tv-programma Buitenhof dat er wel zo'n lijst is. Remkes adviseerde het kabinet onder meer om de zogenoemde piekbelasters, vooral grote veehouderijen, binnen een jaar uit te kopen. Volgens Van der Wal ontstaat er nu onterecht een beeld dat het ministerie al weet welke bedrijven dat zijn. En dat geeft boeren nog meer onrust. Het weer, het is zonnig met in het noorden soms wolkenvelden bij ongeveer 16 graden. Ook morgen schijnt de zon. In de loop van de dag dan meer sluierbewolking. Het wordt morgen 16 graden. Eerst een dankjewel voor het verkeer bij de ANWB, Bianca Damink. Wat gebeurt er op de weg, Bianca? Ja, de avondspits die is begonnen, maar er zijn nog niet zoveel bijzonderheden. Er staan vooral files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging veroorzaken. Zo heb je 10 minuten oponthoud op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelofarensveen. En ook op de A9 is het al wat drukker van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer heb je ook 10 minuten tijdverlies.

Meestal staat dat in hele kleine lettertjes er gewoon bij op het kaartje in het schap. Zo kan een op het eerste gezicht duurder product toch voordeliger uitvallen. En hetzelfde geldt voor voorgesneden groenten. Dat is bijna altijd twee keer duurder dan wanneer je het zelf snijdt. En eet altijd iets voordat je de supermarkt ingaat. Want met een hongerige maag koop je veel meer dan je eerst van plan was. Omdat je je makkelijker laat verleiden. Ken je de vrekkenkrant nog van vroeger? Daar kreeg je tips om je koffiefilters op de verwarming te leggen. En je theezakjes nog een keer. En nog een keer. En nog een keer te gebruiken. Ik weet niet hoe lekker dat is. Ja, precies. Nee, maar het bespaart wel. Het bespaart wel, absoluut. Ja. En de enige universitaire studie van onze tweede rijkstaal, Friese taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, dreigt te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt hoogleraar Goffe Jensma. Hij is sinds deze week met emeraat, maar een opvolger is nog altijd niet gevonden. Ook het aantal studenten blijft met jaarlijks zo'n 15 achter. Jensma vreest dan ook dat de leerstoel verdwijnt en noemt dat in de Leeuwardenkrant beschamend. Kritiek is er van experts op het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamerlid Gijs van Dijk. Die stapte 8 februari op als Kamerlid van de Partij van de Arbeid na een indringend gesprek met toenmalig fractievoorzitter Lilianne Ploemen. Van Dijk werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er kwam een onderzoek, een paar maanden later een rapport, maar dat rapport werd niet openbaar. Hier in de studio onze politiek commentator, Joost Vullings. Joost, jij hebt die zaak onderzocht. Waarom? Waarom ben je er zo ingedoken? Het is een heel dossier. Het zit natuurlijk in Den Haag. En, we hebben de laatste tijd meer met dit soort kwesties te maken. Dus ik vond het ook wel eens goed om zo'n zaak op de voet te volgen. En deze zaak heeft me eigenlijk vanaf dag 1 geboeid. Omdat ik de hele tijd dacht, waar kijk ik nou eigenlijk naar? Hè? Toen het begon, kwam er een stofwolk aan beschuldigingen. Maar ook weer ontkenningen. Ja, en dan ga je dus heel erg uitkijken naar zo'n onderzoek. Onderzoeksrapport. En op die middag dat het kwam, dan krijg je als pers de samenvatting. En ja, ik snap natuurlijk dat er privacy overwegingen zijn. Maar toen ik dat las, dacht ik, ja, dit is. Ik vind het een beetje vaag allemaal. Die conclusies. Mm-hmm. En toen ben ik gaan nagaan hoe gaat het dan met zo'n onderzoeksrapport. Nou, de onderzoeksrapport is gelezen door de partijvoorzitter, Esther Mirjam Cent. En naar ik begreep ook de secretaris van het bestuur. Gijs van Dijk heeft het 2 uur met zijn advocaten mogen inzien. En dan verdwijnt zo'n rapport achter slot en grendel. En toen dacht ik, ja, dat vind ik ergens wel ingewikkeld. Mm-hmm. Want hoe kan ik als journalist nou controleren of dat rapport een beetje goed is? Ja, terwijl de Partij van de Arbeid heeft er wel conclusies aan verbonden. In ieder geval erover gepubliceerd. Ja, dan vervolgens kwam er dus ook een verklaring op de website. Kijk, de conclusie van het rapport was dat drie Meltzers zich grensoverschrijdend behandeld voelen. Nadruk op dat woord. En de Partij van de Arbeid maakt daar op de website van dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Dus dat vind ik een verzwaring van de conclusies. Nou goed, ik ben eigenlijk dit op de achtergrond altijd blijven volgen en heb een heel, heel groot dossier opgebouwd. Ik heb ook cruciale onderdelen van het rapport in handen gekregen. Veel gesprekken gevoerd. En uiteindelijk ben ik 3 weken terug alles wat ik heb verzameld. Het is echt goed gaan bekijken. En toen dacht ik, voor mij zijn er toch iets te veel vragen over de kwaliteit van het onderzoek. De aanpak van het fractiebestuur. Aanpak van het partijbestuur. En naar mijn mening zijn er echt wel dingen misgegaan. Maar goed, mijn mening is niet interessant. Mm-hmm. Want, maar je werd wel getriggerd door iets. Ja. Door meerdere dingen. Dus ja, ik las heel veel dingen dat ik dacht van, nou, dit vind ik toch echt wel vreemd. Van vreemde vraagstelling van de onderzoeker. Want ik heb bijvoorbeeld ook zo'n gespreksverslag in handen. Dus ik heb dat hele dossier voorgelegd aan 2 deskundigen die ook zelf dit soort onderzoek doen. Maar nadrukkelijk met een wetenschappelijke achtergrond. En dat is de hoogleraar Marjan Olvers en de hoogleraar Rob van Eibergen. En ik heb dus gewoon hun oordeel gevraagd over het onderzoek en de aanpak van de Partij van de Arbeid. En zij komen tot het volgende oordeel. Als dit door een eerstejaars student van mij zou gedaan, dan zou ik het afkeuren. Ik vind het brokkelwerk. Wat vindt u van die conclusies van het rapport? Ik vind ze te vaag en heel subjectief. Het gaat, heeft hier geen zelfschijnlijk dag, werd op niet gepleegd. Niet wat mensen voelen. Dat is in dit kader van zijn onderzoek niet zo relevant. Wat er hier is gebeurd, is dat de vlek alleen maar groter is geworden. Partijen staan nog verder tegenover elkaar. Terwijl als ik aan het begin kijk van wat is hier daadwerkelijk gebeurd, is het veel te groot geworden. Wat willen de Meltzers uiteindelijk doen bereiken? En is dit dan waar ze verder mee zijn gekomen? Maar ik denk dat het antwoord nee is. Want iedereen is er zich een oordeel over aan het vormen. Terwijl zij waarschijnlijk als eerste wilden niet zozeer die sanctie, als wel dat anderen die niet overkomt. Hè, dat er aanpassingen zijn in het gedrag of dat mensen dat weten. Ja, daar had je wellicht andere middelen voor kunnen inzetten in plaats van zo grootschalig onderzoek. Ja, Marion Olvers, zoals je zegt, gerenommeerd onderzoeker op dit vlak. Met name in de sportwereld, daar kennen we er zeker van. En zij zegt, de vlek is alleen maar groter geworden. Wat zegt zij dan over hoe je zoiets dan wel aanpakt? Ja, kijk, haar aanpak is altijd dat als je bij iets wordt geroepen, dat je in eerste instantie heel snel alle betrokkenen spreekt, zodat je even in kaart kan brengen, waar gaat het hier om? En dan zegt ze, ja, op alles wat ik lees, is dit nou typisch zo'n kwestie waarbij je niet een groot onderzoek moet starten, maar waarbij je de meldsters en Gijs van Dijk... drie vrouwen, hè? Dat je die om een tafel zet en zegt van en met elkaar het gesprek laat aangaan. En als dan het Kamerlid in staat is om te zeggen, ja, ik zie dat ik jullie pijn heb gedaan en welgemeende excuses, dan is zo'n zaak meestal wel opgelost. En wat ze dus beide vinden, die onderzoekers, ze noemen het subjectief. En daarmee bedoelen ze van, het draait in het onderzoek heel erg om de gevoelens van die vrouwen en niet om de objectiveerbare feiten. Allebei de onderzoekers zeggen, gevoelens doen er ontzettend toe in het maatschappelijke verkeer. Je kan ook niet voorbij gaan aan die gevoelens. Maar als je gewoon kijkt naar de feiten, ja, dan is er niet zoveel. En dan vervolgens hebben ze het over een vaag toetsingskader, normenkader gebruiken zij daarvoor. Het is getoetst aan de gedrags- en erecode van de Partij van de Arbeid. En daar staan dingen in dat je altijd een ambassadeur bent van de partij, ook buiten werktijd. Dat je je rekenschap moet geven, dat je dus ook als privé, in je privé-tijd als Kamerlid kan worden gezien. En daarvan zeggen ze, ja, dat zijn eigenlijk zulke vage geformuleerde normen, dat als je daaraan gaat toetsen, je eigenlijk iedere conclusie kan trekken die je wil. Dus als ik het in mijn eigen taal zou moeten omzetten, dan is het een stok waarmee je iedere hond kan slaan als je dat wilt. Ja, laten we nog een keer, Joost, goed kijken naar de conclusie van het rapport. Zoals dat staat dan in die samenvatting. Het is aannemelijk dat meldsters zich grensoverschrijdend en of ongewenst voelen behandeld. Ze zijn belogen en bedrogen. Hen is pijn en verdriet gedaan. Een van hen is in ernstige beroepsmatige gewetensnood gebracht. En de politieke ambities van een ander zijn gefrustreerd. Wat staat daar dan exact, leg mij dat eens uit. Ja, nou ja, dus er zijn drie vrouwen die voelen zich grensoverschrijdend behandeld. Nou, daarvan zeggen de deskundigen van, ja, dat is dus weer subjectief. Dat zijn die gevoelens. Dat zou ook bij een strafrechter doen gevoelens er niet toe, hoe hard dat ook klinkt. Ook als dit een klassieke ontslagzaak was geweest, dan zegt een arbeidsrechter, ja, hierop ga ik niet iemand ontslaan. Vervolgens staat er, ze zijn belogen en bedrogen, hen is pijn en verdriet gedaan. Dat ontkent Gijs van Dijk niet. Hè? Dus dat heeft hij ook toegegeven. Dus dat wordt niet betwist. En dan staat er, een van hen is een ernstige beroepsmatige gewetensnood gebracht. Daarvan ken ik de achtergrond. Moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Maar het komt erop neer dat als je een relatie met iemand hebt en je hebt beide werk, dat je natuurlijk, daar praat je met elkaar over. En dan kan het zijn dat een van de partners een verhaal vertelt over zijn of haar werk, waarvan de ander zegt, ja, dat raakt ook een beetje mijn werk. Ik vind het eigenlijk een beetje vervelend om deze kennis te dragen. Dus dat is die professionele gewetensnood. En die politieke ambities van een ander gaat om een vrouw waarbij Gijs van Dijk, om te zeggen, minder dan een half jaar een relatie heeft gehad. Die relatie eindigde begin 2019. Een jaar later opent de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid. En deze vrouw had echt wel de ambitie om een brief te schrijven, maar denk, ja, dan heb ik de kans om met Gijs van Dijk in een fractie te komen. Nou, vind ik op zich een hele goede reden om te zeggen, ik schrijf die brief niet. En op basis van dat zij die brief dus niet gestuurd heeft, is de conclusie gebaseerd dat dus haar politieke carrière gefrustreerd is. Maar dat is toch wel een beetje gek, want dat betekent dat je als Kamerlid eigenlijk geen relatie kunt hebben met ook mensen uit de politiek of mensen van andere partijen of van dezelfde partijen. Ja, dat is natuurlijk ook wat ik ook niet uit je conclusies haal, want het gaat over natuurlijk om de werksfeer en de grens tussen privé en werk. En waar leg je dan de norm? Dat wordt mij ook niet duidelijk gemaakt in de stukken die ik heb gelezen, waarom hem dit dan wordt aangerekend. Hoe vervelend het natuurlijk ook is voor de betrokken dames. Oké, Joost, maar toch even. Hè? Ik hoor wat je zegt. Ik stel vast, want dat staat in het rapport, ze hebben gesproken met die vrouwen, die voelen zich benadeeld. Die zeggen, ja, ik heb er emotionele schade van. En hoe objectief voor een rechter dat gevoelen is, het is er. Ja, zeker. En daar moet ook een Partij van de Arbeid mee dealen. Daar moet de samenleving mee dealen. Jij spreekt deskundigen die zeggen, ja, dat rapport deugt niet, onderzoek doet niet, deugt niet. Het kan ook het beeld geven dat jij het hier zit op te nemen voor Gijs van Dijk. Ja, dat snap ik. Het kan ook het beeld doen kantelen. Dus ja, ik zie dat dit hem kan helpen. Maar ja, ik ben het onderzoek vooral gestart vanuit de verbazing hoe dit soort dingen gaat. Omdat dit soort dingen zo belangrijk zijn voor vermelders en beklaagden. En het gekke is juist omdat ik dacht van, omdat dat beeld kan ontstaan, heb ik er heel lang over getwijfeld. Ja. Ik had al heel lang dat dossier eigenlijk liggen. En ik heb er bewust misschien, ben ik het niet echt goed gaan lezen. Omdat je dacht, straks is het verhaal, man neemt het op voor man. Ja, ja. Maar uiteindelijk ging ik alles lezen. Dacht ik, ja, maar ik vind toch echt dat hier rare dingen zijn gebeurd. En zoals ik zei, dat is subjectief als ik dat vind. En daarom heb ik het ook voorgelegd aan deskundigen. Ja, en die zijn heel hard over de gang van zaken. Ja. Wat zegt dat onderzoeksbureau? Want ik neem aan dat je die ook benaderd hebt. Ja, die zeggen helemaal niets. Die heb ik een aantal keren benaderd. Ik heb uiteindelijk 25 vragen voorgelegd aan het onderzoeksbureau. Bijvoorbeeld ook een hele eenvoudige vraag is vindt er dan peer review plaats op zo'n onderzoek? Eigenlijk kijkt er naast de onderzoeker een ervaren onderzoeker mee of het allemaal wel klopt. Hè? Gewoon als check. In het onderzoeksprotocol van dit onderzoek staat dat niet, dat er maar één onderzoeker is. Ik denk, nou, ik ga het toch voor de zekerheid voorleggen van is het toch gebeurd? Nou ja, op dat soort simpele vragen komt helemaal geen antwoord. Ik heb überhaupt geen reactie van ze gehad. Gewoon oorverdoven in de stilte. Okay. Ja, daar wel van. Ja, nou, die houden vast in ieder geval aan een verklaring op de website dat er dus echt sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Ik zei van, nou, ik heb het gevoel dat die conclusie verzwaard is. Dat vinden zij niet. Ze vinden dat een terechte conclusie. En daarnaast, en dat is wel opvallend, want dan kom je misschien dicht bij een politiek motief, blijkt dus uit de stukken die ik heb gelezen dat de gezondheidssituatie van Gijs van Dijk is een rol gaan spelen in dit hele verhaal. Hij was namelijk eind 2021. Dus, en begin dit jaar was hij afwezig in de Tweede Kamer. Hij was overspannen. Maar een van de meldsters die heeft daar verwarring over gezaaid op basis van wat zij van iemand gehoord had. Zij zei, nee, is niet overspannen, hij heeft hartfalen gehad. En dat was het moment waarop dus de fractiegenoten van Gijs van Dijk dachten, ja, is die wel eerlijk tegen ons geweest over zijn ziektegeschiedenis? En je ziet dus dat de onderzoeker is daar vragen naar gaan stellen. En ja, en ik heb dus zowel aan het onderzoeksbureau als aan de PvdA voorgelegd maar wat heeft dat te maken met het grensoverschrijdende gedrag? Nou, dat vond ik een relevante vraag. Maar ze zegt, ja, daar heb ik gewoon geen antwoord op gekregen. Ja. De advocaat van Gijs van Dijk die wil nu onmiddellijke openbaarmaking van het rapport. Dat het rapport niet openbaar is, is krankzinnig. Daardoor is het onderzoek niet verifieerbaar. Het is niet controleerbaar. En het is een enorm partijdig verhaal. Wil u dat het openbaar wordt? Gijs heeft voortdurend consequent gevraagd om de openbaarmaking van dit rapport. Eist u dat het openbaar wordt? Ik eis namens Gijs van Dijk dat het rapport zo snel mogelijk openbaar wordt. Dat zegt zijn advocaat. Hoe gaat dit verder, Joost? Hoe gaat het verder? Ja, nou, Gijs van Dijk heeft beroep aangetekend binnen de partij. Die uitspraak van die beroepscommissie die komt volgende week, verwacht ik. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat Khadija Ariep heeft aangekondigd op te stappen, dus er een zetel vrijkomt. En die kan hem toevallen. Ik heb net even nog geïnformeerd bij de Tweede Kamer. Overigens, dat is dan weer een ander nieuwtje. Ariep heeft die brief nog steeds niet verstuurd. Maar goed. Maar het belang hiervan is natuurlijk dat dit soort dat je ziet dat organisaties gewoon geen draaiboeken hebben. En dat dit een alternatieve vorm van rechtspraak is. Die, als je dat vergelijkt met de echte rechtspraak, natuurlijk heel raar is. Er is geen openbaarheid. Niemand kan het controleren. En dat is eigenlijk het grotere probleem achter dit verhaal. Oké. Joost Vullings, dankjewel. In onze televisieuitzending 17:15 op NPO 1 gaat het er ook over. En het verhaal is ook uitgebreid te lezen op onze website eenvandaag.nl. Dankjewel. Voor het verkeer kijken we even bij Bianca. Er staan al behoorlijk wat dagelijkse files. Vooral rond Rotterdam is het al druk. En wat opvalt is ook de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Want er staat een pechgeval bij Nieuw-Vennep. Vanaf Schiphol zorgt dat voor een kwartier extra reistijd en de rechterrijstrook is dicht. Een gezamenlijke troepeninspectie van Belarus, Wit-Rusland en Rusland. Beide landen sturen samen dus troepen naar de grens met Oekraïne. Het is bittere noodzaak volgens Belarus om het grondgebied te verdedigen. Rusland-deskundige Helga Salomon hebben we er maar eens bij gehaald van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dag Helga. Goeiedag. Want de vraag is, waartegen moet Belarus, Wit-Rusland zich verdedigen dan? Ja, nou, Lukashenko heeft gisteren gezegd, we gaan samen met de Russen een gezamenlijke troepenmacht vormen. En wat hij nou moest doen en waar hij werd gestationeerd was niet helemaal duidelijk. Hij zei wel, ik weet zeker dat de Oekraïne een aanval op ons plannen en er is spanning aan de westerse grens. Dus hij voert eigenlijk ook de spanning een beetje op. Maar vandaag zei de Wit-Russische minister van Defensie, dit is een verdedigingsmacht, hè, die bij de grens komt, maar het is puur een verdedigingsmacht. En dat verklaart een beetje het spel wat Lukashenko speelt. Hij lonkt met Poetin. Hij wil laten zien, ik ben loyaal. Want Wit-Rusland, voor de duidelijkheid, is een vassalstaat min of meer van Rusland. Het wordt gefinancierd eigenlijk door Rusland. Dus Lukashenko kan nergens heen. Tegelijkertijd is hij enorm bang om Belarussische militairen naar Oekraïne te sturen. Want dat leger is niet professioneel. Die zullen massaal sterven of zich overgeven. En de positie van Lukashenko wankelt natuurlijk ook vanaf de opstand van 2020. Dus als er dode Belarussische militairen terugkomen, dan valt dat in het kleinere Wit-Rusland veel meer op dan in Rusland. En dan heeft Lukashenko een groot binnenlands probleem. Ja. Dus het is een praatje voor de vaak. Maar je weet natuurlijk niet waar zo'n escalatie weer op uit kan lopen als Lukashenko onder druk van Poetin komt te staan. Ja, want je noemde al die grote demonstraties van een tijdje geleden, 2020, tegen zijn regime. Hoe groot is, kun je dat schetsen, hoe groot is die druk die hij toch van oppositionele krachten, waar hard op ingeslagen is, die hij heeft? Ik bedoel, in hoeverre moet hij daar echt rekening mee houden? Daar moet hij echt rekening mee houden. Want je moet bedenken, ik was in Litouwen, zoals je weet, In Vilnius zitten heel veel Wit-Russische politieke emigranten. Het probleem is veel groter voor Lukashenko. Het zijn niet alleen de politieke emigranten waarvan verschillende echt bereid zijn te vechten tegen hem. Ik heb jongens gesproken die daar een soort eenheid proberen te vormen om desnoods met de wapens de vrijheid te veroveren. Het is zo, er zijn verschillende Wit-Russische eenheden in Oekraïne actief aan Oekraïnse zijde. Maar wat nog erger is, anders dan in Rusland, is het grootste deel van de Belarussische bevolking die wil niet vechten tegen hun broeders en zusters in Oekraïne. Dus de bevolking zelf die steunt Lukashenko minder en minder. We moeten ook bedenken, die is nog langer aan de macht dan Poetin. Die voert een nog dictatorialer beleid. Bij de opstand in 2020 zijn mensen gemarteld. Ze zijn vernederd en dat zag iedereen. Dus de weerstand tegen Lukashenko is veel groter dan tegen Poetin. En Lukashenko begrijpt, ik heb maar één reddingsboei en die heet Poetin. Maar ik moet mijn mensen ook niet de oorlog insturen. Dus hij heeft eigenlijk een groot probleem. Ja, want hoe groot is die druk vanuit Rusland, van Poetin op Lukashenko om mee te doen aan die oorlog? Ik geloof dat Belarus al wel hun grens had opengesteld voor Russische troepen om zodoende Oekraïne aan te vallen vanuit Belarus. Hoe zit dat precies dan? Hoe groot is die rol? Ja, nou inderdaad, klopt wat je zegt. Hè. Dus Wit-Rusland is eigenlijk het verlengstuk van Rusland geworden. De Russische troepen hebben al vanaf het begin van de oorlog vrij spel. Vooral bij Gomel, hè, ten noorden van Kiev. Dat is een stad dus in Wit-Rusland. Staan veel Russische troepen, raketten. Er zijn beschietingen uitgevoerd. De troepen zijn daar binnengevallen. Dus het is essentieel voor Rusland. Nog essentiëler voor Rusland is, los van de oorlog, dat Wit-Rusland het enige land is dat nog trouw is aan Rusland aan de oostkant van Europa. Dus het is een nachtmerrie voor Poetin als ook Belarus nog weg zou vallen. He, hij is niet voor niets Oekraïne binnengevallen. Maar Poetin begrijpt ook, net als Lukashenko, als de Belarussische militairen de oorlog in worden gestuurd, dan zullen ze massaal sterven wat zich tegen Lukashenko gaat keren. Of ze geven zich over, of nog erger, ze gaan aan de kant van de Oekraïners vechten. Dus vooralsnog kun je zeggen, Poetin voert geen druk uit op het deelnemen van Wit-Russische militairen aan de strijd. Maar het is feitelijk dat hele land staat in dienst, faciliteert door Russische oorlogsmachine. Ja, zou het het voor Poetin niet eenvoudiger maken als hij dan Belarus, Wit-Rusland ook maar in zou nemen? Ik bedoel, het is veel kleiner dan Oekraïne. Het is veel kleiner dan Oekraïne. Maar waarom zou hij dat doen? Waarom is Poetin eigenlijk Oekraïne binnengevallen? Wanneer begonnen de problemen? Dat was eigenlijk in 2013, toen de zetbaas daar, Viktor Yanukovych, die de Russische agenda vertegenwoordigde, toen die werd verjaagd. Dus Voor Poetin is het veel voordeliger als hij een zetbaas heeft die het land onder controle houdt, die daar het budget leegrooft en wat hij dus niet hoeft te financieren, dat land, dan als hij dat zelf moet doen. Bovendien zou die dan ook te maken kunnen krijgen met een opstand van de bevolking. Want dan wordt die onderdrukking nog wel duidelijker door Rusland. Dus het is veel voordeliger voor hem om een zetbaas te hebben die daar de boel onder controle houdt en de problemen maar moet zien op te lossen met zijn bevolking. Een zetbaas die ook nog een waarschuwing kreeg van de Franse minister van Buitenlandse Zaken vandaag. Hè, en die zegt van blijf nou buiten het conflict Belarus, anders komen er meer sancties. Maakt dat nog wat indruk daar? Of zegt hij nou, hij heeft al zoveel druk van alle kanten, dat maakt hem niet uit? Dat is eigenlijk een gepasseerd station na 2020, na die opstand. En we weten misschien ook nog dat Lukashenko zo gek was om in 2021 een Ryanair-toestel met een Wit-Russische activist te dwingen tot landen. Uh-huh. Dus die verhouding met het Westen is, lonkte die nog wel met de EU. Maar die verhouding is natuurlijk helemaal verstoord en al helemaal door de oorlog. Dus hij bevindt zich in een wurggreep met Poetin. En daar kan hij moeilijk nog maar uitkomen. Helga Salomon, dankjewel. Helga is Ruslandkenner van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Jongeren blijven ook na de coronamaatregelen vaak kampen met mentale problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Drie Vraagt van het 1 Vandaag Opiniepanel. Praten we zo over door na het nieuws. NPO Radio 1. En daarvoor is hier Kirsten Klomp. Het aantal ziekenhuisopnames door corona is de afgelopen week flink opgelopen. Volgens het RIVM hebben ook weer meer bewoners in verzorgingshuizen corona. Minister Kuipers zegt dat vooral kwetsbare groepen meer risico lopen. De NAVO wil de steun aan Oekraïne verder opvoeren, zodat het land zich kan verdedigen en door Rusland bezet gebied kan bevrijden. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg gezegd voor de start van een bijeenkomst van de ministers van Defensie. De politie heeft in een huis in Almere de Surinaamse drugsbaron Piet W. aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij 2 liquidaties en grootschalige cocaïnehandel. Piet W. zou onder meer achter de moord op profvoetballer Kelvin Meenhard zitten, 3 jaar geleden. De Nederlandse aardoliemaatschappij wil volgend jaar toch weer afvalwater de Twentse bodem inpompen. Dat gebeurt nu niet en het leek erop dat de NAM ermee wilde stoppen. Maar de komende 2 jaar wil de NAM de Twentse bodem toch blijven gebruiken. Dankjewel Kirsten. Voor het weer de Marco. Ja, met zon en stapelwolken. Die stapelwolken zullen wel voor een deel oplossen. Er drijven ook af en toe wat wolkenvelden van zee binnen. Dat stelt allemaal heel weinig voor. Het is heel rustig met weinig wind. En dat levert voor de avond en nacht in opklaring ook lage temperatuur op. In het zuidoosten kan het zelfs afkoelen tot dicht bij het vriespunt. En er kan diepland inwaarts ook een enkele mistbank ontstaan. Morgen lost dat op met de zon erbij. Ook wel weer wolkenvelden. Het blijft droog. Temperaturen lopen op naar 14 graden op de Wadden. En zo'n 17 graden maximaal in het zuidoosten. Het blijft ook nog steeds erg rustig wat wind betreft. Dat gaat veranderen op de donderdag. De ochtend lijkt de meeste kans op bewolking en regen te hebben. In de middag klaart het misschien een beetje op. Vrijdag wisselvallig, zaterdag lang droog, maar ook niet helemaal. Blijft wel vrij zacht, 17 graden kan het worden. En van Marco naar Bianca Damink. Hoe is het op de weg inmiddels? Het is al behoorlijk druk. Er staat ruim 300 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet. Maar wat wel opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Door een auto met pech heb je daar 20 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht. Verderop richting Rotterdam op de A4 heb je nog eens een half uur vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. In het zuiden van het land heb je 10 minuten oponthoud bij Moergestel op de A58. Het is daar druk van Eindhoven naar Tilburg. In het noorden staat file door een ongeluk op de A7 van Groningen naar de Duitse grens. Bij Scheemda ging het mis. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Onrust in Duitsland. Duizenden mensen gingen daar de straat op. Ze willen dat Duitsland weer Russisch gas afneemt en de betrekkingen met Moskou normaliseert. Dat bespreken we straks. Nu een generatie in mineur. Want jongeren blijven kampen met mentale problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Drie Vraagt onder het 1 Vandaag Opiniepanel. En dat terwijl de coronamaatregelen al een tijdje zijn opgeheven. Daphne Cornelissen van het Opiniepanel is hier. Dag Daphne, hoe zit dat dan precies? Ja, we hebben samen met Human, 3FM en Mind hebben wij onderzoek gedaan voor de jaarlijkse Open Up Week. En in de coronacrisis zagen we natuurlijk in verschillende onderzoeken dat de mentale gezondheid van jongeren achteruit ging. En de coronamaatregelen zijn opgeheven, de heftige lockdowns zijn klaar. Maar we zien nu dat die mentale problemen, dat die niet afnemen. Ja, die Open Up Week, dat heeft te maken met mentale problemen van de jeugd. Ja, Open Up, dat gaat over, praat over je mentale gezondheid. Ja, precies. Oké, nou, jullie hebben dus dat onderzoek gedaan. En ja, dan blijkt... 62% van de deelnemers zien we bijvoorbeeld dat zij gestrest zijn. Dat is net zo hoog als vorig jaar en als het jaar daarvoor. En bijvoorbeeld ook somberheid, dat is ook meer dan de helft van de jongeren. Dat was vorig jaar en het jaar daarvoor ook net zo hoog. Ook heeft een derde last van depressieve klachten. Dat is ook niet afgenomen. Mm-hmm. We zien bijvoorbeeld wel dat eenzaamheid dat minder is geworden. Misschien logisch, we kunnen weer naar buiten. Maar aan de andere kant zijn klachten als oververmoeidheid en ernstig piekeren, die zijn weer toegenomen. Ja, waar komt dat door? Want ze zeggen er vast al wat meer over. Jazeker. Na corona zagen we natuurlijk, hebben we allemaal last van gehad. Volgde de oorlog, de energiecrisis, de prijsstijgingen. De klimaat- en de wooncrisis, die waren natuurlijk al aan de gang. 3/4 van de ondervraagden in ons onderzoek, die zegt dat ze van die crisis, dat ze daar last van hebben mentaal. Ze noemen bijvoorbeeld die prijsstijgingen. Alles wordt duurder, kan ik mijn rekeningen nog betalen? Meer dan de helft heeft daar last van. Maar ook de wooncrisis, de problemen met de energie, de klimaatcrisis en toch ook nog steeds wel die onzekerheid over corona, dat heeft invloed op hun gezondheid. Dat is begrijpelijk. Arne Popma is hier, oogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie van het Amsterdam UMC. Goedemiddag, fijn dat u er bent, meneer Popma. Het is een opeenstapeling, hè, zoals Daphne dat hier aangeeft, maar het lijkt erop dat de jongeren nog harder geraakt worden door al die crises die spelen dan andere generaties. Hoe kan dat? Ja, kijk, ik denk dat het ten eerste goed is om te blijven beseffen dat het ook ergens een normale reactie is op een hele abnormale tijd waarin we gewoon leven. Alleen als een abnormale tijd zo lang duurt, dan zullen we moeten leren dat dat blijkbaar normaal is dat we in dit soort tijden leven. En jongeren, we denken dat jongeren extra hard worden geraakt. Ten eerste omdat in die coronapandemie de maatregelen, met name hun, raakt in een soort kernbehoefte die jongeren wat meer hebben dan andere generaties. Namelijk je spiegelen aan andere contactverbinding. Ja. Voilà. Ten tweede is de jeugd nou een keer de leeftijd waarop mentale problemen vaak starten. Dus 3/4 van de mentale problemen, ook voor corona, ontstond al tussen voor het 25e levensjaar. Dus als we er iets aan willen doen aan mentale problemen, zeggen we al langer, dan moeten we eigenlijk veel meer op de jeugd inzetten. En die helpen weerbaar te zijn, maar ook stress af te laten nemen waar we iets aan kunnen doen. En het andere is denk ik ook nu met die stapeling van de crisis, dat het ook eigenlijk wel reëel is dat een aantal van de dingen waar we iets mee moeten in onze maatschappij, het klimaat, maar ook die financiële zaken, die gaan hun meer aan dan wij als we al wat oudere mensen. Dus ik vind ook dat we hun zorgen serieuzer moeten nemen. Dat is een van de dingen die ik veel hoor. Jongeren vragen om hun problemen serieus te nemen en hebben ook hele mooie oplossingen vaak. En ze voelen zich niet gehoord. Want als ik hoor 1/3 van de ondervraagde jongeren geeft aan depressieve klachten te hebben, dat vind ik echt zo ontzettend groot. Ik schrik daar echt van. Maar ja, u zegt van ja, het is eigenlijk heel logisch dat mensen met stress en crisis dat soort gevoelens hebben. Het is wel logisch, maar ik schrik er ook van, omdat ik denk dat is een enorme grote groep. Dus dat kunnen we, daar moeten we iets mee. En ik zit hier als kinder- en jeugdpsychiater, omdat ik vind dat we, als er zoveel mensen last hebben van dit soort dingen, dan is het niet een vraag voor de professionele hulp alleen. Dat kan je kunt niet met professionele hulp dit allemaal gaan zitten oplossen. En dus wat we moeten doen, vinden wij, is eigenlijk dat we, een emmer kan maar 1 keer overlopen. Dus er zijn heel veel jongeren nu waar de emmer aan het vollopen is. En wat kunnen we met hun verzinnen, met de groep die eigenlijk nu nog wel last heeft van dit soort gevoelens, maar bijvoorbeeld op de studie erover kan praten, met andere jongeren erover kan praten, dat we gaan kijken of de prestatiedruk en alle druk op school niet wat kunnen doen afnemen, dat we hun bestaanszekerheid vergroten door ook op maatschappelijk niveau maatregelen te nemen. Ze zijn toch wel eens bij Rutte geweest in de afgelopen jaren. Ze zeiden van kom maar eens langs, jongeren, vertel wat jullie nodig hebben. Ja, maar als je het aan mij vraagt, dan zou ik het kabinet eigenlijk oproepen, maak er een speerpunt van. Hè? Er zijn landen op de wereld waar well-being een speerpunt is geworden van het kabinet. Schotland, IJsland, Nieuw-Zeeland heeft het ingevoerd. Wij hebben dat nog steeds niet gedaan. Hè? We gaan nog steeds primair voor economie. En ergens, nou af en toe hebben we wat aandacht voor onze mentale gezondheid. Dat zou eigenlijk moeten omdraaien wat mij betreft. Ja, nou, dat zeggen jongeren ook zelf. Ja, we hebben ook met iemand gesproken, Lammert, die echt lijdt onder de crisis. Ja, met Marcus. Een van de dingen die hij zegt is dat het al niet heel lekker voelt om er überhaupt voor uit te komen dat het niet goed met je gaat. Niemand wil laten zien, vooral niet als je jong bent, van dat het slecht met je gaat. In ieder geval dat heb ik. Van, ik ben jong en dit is eigenlijk een beetje de tijd dat je echt leeft. En dan gaat het alleen maar slecht met je. Dus dat je het aan de grote klok wil hangen, nee, niet echt. Nee, jongeren praten, Daphne, dus moeilijk over hun negatieve gevoelens. Waar kunnen ze het kwijt? Dat vinden ze heel moeilijk. Ja. Meer dan de helft van de jongeren die wij hebben ondervraagd, die zegt dat ze vinden dat er een taboe rust op praten over psychische problemen. Mentale problemen, zeggen zij, zijn minder zichtbaar dan bijvoorbeeld een gebroken been. Of ze zijn bang dat zij als aanstellers worden gezien. Een grote groep, dat is bijna de helft. Die doet dan ook alsof er niks aan de hand is als ze niet lekker in hun vel zitten. Zij zeggen, mensen zitten helemaal niet te wachten op mijn problemen. Ja, lijkt me dat het alleen maar erger maakt, ja. of niet? Zeker, stigma is nog steeds een enorm probleem. Het klopt, we praten nog steeds makkelijk over gebroken been dan over een psychisch probleem. En ik denk dat we dat eigenlijk bij de kern kunnen aanpakken. Waarom hebben we het niet al op de basisschool in het lespakket zitten? Dat is een hele leuke, goede, werkzame manier om dat gewoon normaal te hebben over wat zijn gevoelens eigenlijk. En als je over gewone gevoelens met elkaar kan praten, dan hoef je het niet alleen over problemen te hebben. En als je dan een keer problemen is, ben je al gewend om over gevoelens te praten. Ik zie wel dat heel veel jongeren trouwens dat ook wel heel goed met elkaar aan het oppakken zijn. Er zijn universiteiten, er zijn hbo's, mbo's, middelbare scholen die dit doen met hun leerlingen. En dat werkt ook echt. Je kunt dit bespreekbaar maken. Ja, maar dat zijn ad hoc eigen initiatieven inderdaad die genomen worden. Nou, ja. Inderdaad. Ik vind ook, het zou veel gecoördineerder nog moeten. En dat proberen we ook op bijvoorbeeld met de stichting Mind Us, met de koningin als erevoorzitter, nu echt een lans te breken. Laten we dit gewoon voor alle jongeren in gaan installeren. Ja. Nou hoorden we, Daphne, net dat minister Kuipers zich ook alweer zorgen maakt over de aankomende coronagolf, of waar we eigenlijk al een beetje in zitten. Dus dat hangt ook nog eens ons, maar vooral de jeugd boven het hoofd. En die crisis, dat is niet het enige dat stress veroorzaakt. Hè? Er is nog meer. Ja, klopt. Meneer Popma die refereerde net ook al aan. Heel veel jongeren hebben last van prestatiedruk. 71%. Ja, bijna driekwart zegt dat ze daar last van hebben. Want ja, tijdens die coronacrisis, misschien dat hij er weer aankomt, maar je kon niet zoveel, we konden niet naar buiten, dus je hoefde ook niet zoveel. En heel veel jongeren zeggen nu, ja, we moeten zoveel doen, zoveel tegelijk. Een van hen had wel een mooie quote, die zei, alleen een diploma halen is niet meer genoeg. Je moet relevante bijbaantjes hebben, lid zijn van verenigingen, vrijwilligerswerk doen. En eigenlijk moet je ook nog gereisd hebben, want anders dan loop je achter. Ja, het is heel wat. Nou, de generatie, want dit gaat natuurlijk nog verder impact hebben, uiteraard, wat er met deze generatie gebeurt en nog gebeurt de komende tijd. Dank jullie wel voor jullie uitleg hierover. Daphne Cornelissen van het 1 Vandaag Opiniepanel en Arne Popma. Goedemiddag. Oeps, ik ben helemaal van in de war. Straks feit of fictie. Lammert, dat gaat over geluidsoverlast. Ja, want hebben gemeenten die bij woningen, zoals bijvoorbeeld bij Schiphol, alleen maar zeggen, pas op, er is geluidsoverlast, dan ook direct aan hun zorgplicht voldaan? Oké, dat zometeen in feit of fictie. Nieuws via de NOS gaat over stikstof. Het ministerie van Landbouw heeft geen lijst met 500 à 600 zogenoemde piekbelasters die met hun bedrijf moeten stoppen. Dat zegt minister Van der Wal. Bemiddelaar Remkes die zei zondag in het programma Buitenhof dat zo'n lijst er wel is. Het departement heeft die lijst. Heeft u hem ook gezien? Ik heb hem niet gezien. Nou, door die uitspraak van Remkes vragen veel boeren zich nu af of zij op die lijst staan met piekbelasters. Politiek verslaggever Emma Jackson daarover. Emma, wat is dan het verhaal van Van der Wal nu? Nou, ze zegt echt heel stellig, er is gewoon geen lijst. Geen lijst met namen en adressen. Maar ja, Remkes heeft natuurlijk wel gezegd, er zijn zo'n 500 à 600 bedrijven. En wat hem betreft zouden die binnen een jaar moeten stoppen met emissies. Nou, hoe komt hij dan aan die 500 of 600? Volgens haar is dat een soort berekening. Mm-hmm. Hij zou aan het ministerie hebben gevraagd hoeveel bedrijven moeten ongeveer stoppen om snel ruimte te hebben om vergunningen te geven aan mensen die nu gedoogd worden. Er is een hele groep, voornamelijk boeren, zo'n 3000, die de afgelopen jaren gedoogd zijn omdat ze wel stikstof uitstoten en dat eigenlijk niet mag. En dat komt gewoon door de overheid. Die heeft vergunningen uitgegeven die ze niet hadden moeten uitgeven. En Remkes heeft gezegd dat moet versneld opgelost. En toen heeft het ministerie blijkbaar een berekening gemaakt, zei Van der Wal net tegen mijn collega Anke Truijen van Nieuwsuur. Het is een berekening geweest, op basis van data-analyses, geanonimiseerd. Puur van hoeveel zou je er daarvoor nodig hebben? Dat is wat anders dan adreslijsten delen. Maar dan zijn piekbelasters wel gedefinieerd. Nee, want je kunt heel veel verschillende definities van piekbelasters maken. Hoe dicht is iemand op bij Natura 2000? Of is het puur op emissie? Of is het op hoeveelheid die? Daar kun je allerlei definities aan koppelen. Zover zijn wij helemaal niet. Ja, zover zijn ze dus niet. Want het kabinet gaat ook vrijdag überhaupt pas laten weten of ze die piekbelaster aanpak, die Remkes aanbeveelt, of ze dat wel echt gaan doen. Ja, dat maakt het allemaal niet eenvoudiger op. Ik kan me voorstellen, zeker ook voor de boeren niet. Maar als ze nou gaan kiezen voor die piekbelaster aanpak, wanneer wordt dan wel duidelijk om welke bedrijven het precies gaat? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Je zou denken, het ministerie heeft die gegevens anoniem of niet. En ze hebben ook eerder wel eens gezegd van, nou, dit zijn de 100 grootste uitstoters. Dus je zou denken, ze kunnen heel snel een lijst hebben, misschien vrijdag al. Maar je hoort Van der Wal ook heel duidelijk zeggen, we moeten nog allerlei besluiten nemen over wat er meetelt. En wat ook meespeelt, denk ik, is die aanbeveling van Remkes, een andere aanbeveling. Namelijk, overleg heel goed met het veld voor je een beslissing neemt. Neem mensen mee. Ze hebben natuurlijk vorige keer heel stellig een kaartje neergelegd over stikstof. En toen zeiden ze er wel bij van, oh, dat telt niet precies en het kan nog een beetje aangepast. Maar dat kwam al lang niet meer over. Dus ik denk ook dat ze niet zo goed durven om heel snel een hele stellige lijst neer te leggen eigenlijk. Maar de andere voorwaarde van Remkes was dat het binnen een jaar moet gebeuren. Maar dat zie ik zo niet gebeuren, als ik eerlijk ben. Nou, dat is inderdaad spannend. Kijk, Remkes heeft ook wel al een beetje gezegd van, nou ja, als het echt niet lukt binnen een jaar en het wordt anderhalf jaar, ja, dan zul je ook die pasmelders, dat zijn die bedrijven die dus nu gedoogd worden, zul je ook niet zo snel kunnen vergunnen. Dus ja, hij zei, hoe sneller, hoe beter. Maar ja, het kan natuurlijk ietsje langzamer gaan. Maar je hebt gelijk, het is een beetje een spanningsveld. Hoe snel komen ze met de lijst? Dus dat gaan we zien. Emma Jackson van de NOS, dankjewel. Je kijkt naar de files, Bianca Damink. En wat zie je dan? Ik zie een lange file bij Scheemda in het noorden van het land na een ongeluk op de A7 richting de Duitse grens. Raakten meerdere auto's bij betrokken en er is een aanhanger losgeschoten. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een half uur. Feit of fictie? Het gaat, Lammert, over de zorgplicht van gemeenten als het gaat om geluidsoverlast. Ja, in NRC staat vandaag een verhaal over gemeenten die duizenden woningen bouwen waar de landelijke geluidsnormen worden overschreden. Slecht voor de gezondheid, zou je zeggen, maar volgens wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer, waar ook luchthaven Schiphol onder valt, hoeft de gemeente alleen actief de geluidsoverlast te melden. Op het moment dat je er actief op bent geweest en dat je naast een luchthaven gaat wonen, dan heb je in ieder geval ook als overheid wel een bepaalde zorgplicht waar je aan hebt voldaan. Maar de gemeente is dus alleen verplicht om die geluidsoverlast te melden. Van, jongens, weet dat het er is. En daarmee houdt de zorgplicht van de gemeente op. Ja, lekker makkelijk zou je zeggen. Dus we zijn erin gedoken. We legden de vraag voor aan oud-Tweede Kamerlid en staatsrechtkenner Peter Reewinkel. Want wat zijn nu de verplichtingen van de overheid en dus ook de gemeente? Je moet zorgen als overheid, als gemeente, dat geluidsnormen niet worden overschreden. Dat je daaraan houdt, dat je daar ook op wijst dat die normen bestaan. Maar gelden niet alleen de normen uit die wet geluidshinder. Maar er is ook een interim wet stad- en milieubenadering. En die maakt het weer mogelijk om van die maximale grenswaarden die normaal gelden af te wijken. Ja, sinds de invoering in 2006 werd die interimwet 1 of hooguit 2 keer per jaar toegepast. Maar in 2021 werd die wet al 6 keer gebruikt voor ruim 5700 woningen. Oké, en met die interimwet, toch interim inderdaad, tijdelijk, mogen gemeenten dus afwijken van de huidige grenswaarde voor geluidsoverlast in dit geval. Ja, en het is ook niet zo gek dat, volgens hoogleraar huisvestingssystemen Peter Boelhouwer, gemeenten steeds vaker die grenzen opzoeken. Ja, we hebben natuurlijk een enorme strijd om de ruimte momenteel. En we hebben nu helemaal gekozen om veel in bestaansstedelijk gebied te bouwen. Ja, dan heb je meer met dit soort afwegingen te maken. Dus alles wat ze, een klein beetje wat ze kunnen doen, ja, dat willen ze natuurlijk wel inzetten dan. Ja, waar we vaker rechtszaken zien om het overschrijden van andere milieuregels, zal dit om geluidsoverlast, volgens Marcel Bogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur, minder snel gebeuren. Voor milieuregels en andere, dan zijn er altijd externen die daar nog tegen te hoop kunnen lopen bij de rechter. Hier gaat het om geluidsnormen. Ja, en die kun je volgens mij natuurlijk ook bij de rechter aanvechten. Maar dat zullen alleen de huidige bewoners doen. En die hebben juist belang bij een woning. Dus dit gaat makkelijker, laat ik het zo zeggen. Dit kun je makkelijk opzij schuiven. Dus gemeenten die gaan ervan uit dat ze minder snel een rechtszaak aan de broek hebben. Dus zoeken ze nog meer die grenzen op. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En daarnaast zijn we volgens Peter Reewinkel nog lang niet klaar met de geluidsoverlast. Het voornemen is om per 1 januari 2023 de nieuwe omgevingswet in te voeren. En daar wordt de grens voor geluidsoverlast flink opgeschroefd. In de omgevingswet gaat de wettelijke grens omhoog naar 70 decibel. Dus bovendien worden de tijdelijke regels die er nu met de interimwet en met de crisis- en herstelwet gelden, worden permanent gemaakt. En gemeenten krijgen ook nog meer ruimte om van normen af te wijken. Om dus ook andere belangen te laten tellen. Ja, en om het even tastbaar te maken, bij 70 decibel... dan praat je over een stofzuiger die op vol vermogen aanstaat... en dat dan de hele dag door. Dat mag dan gewoon. Dat lijkt me niet te hard. Nee. Stofzuiger. Ja, een kwartier is al pittig. Maar goed, is het feit of fictie vandaag? Laten we daar even naar teruggaan. Ja, ondanks dat het dus ontzettend vervelend is... is de uitspraak van de wethouder toch echt een feit. Gemeenten mogen met de interimwet over die geluidsstorm heen gaan... en gaan dit met de nieuwe omgevingswet steeds vaker doen. Het is precies waarop de Russische president Poetin mikt. Toenemende sociale onrust in Duitsland als gevolg van de torenhoge energieprijzen. Tienduizenden demonstranten die eisten afgelopen dagen hervatting van de gasimport uit Rusland en een einde aan de sancties. En opvallend is het is vooral het oosten, de voormalige DDR, waar die roep te horen is om de betrekkingen met Moskou te normaliseren. Ik praat erover met Annette Bierschel, journalist uit Duitsland. Annette, goedemiddag. Goedemiddag. Zijn ze dan daar in het oosten van Duitsland, dus meer dan 30 jaar na de Wende, ineens weer heel erg verbonden met Rusland? Nee, dat zou je eigenlijk niet kunnen zeggen. Wat wij nu zien is eigenlijk een soort van hele rare automatisme. Altijd als een crisis is, dan komt opeens zo'n sluimende ontevredenheid, die komt weer naar boven, net als zo'n soort van vulkaan. We hadden dat bij de vluchtelingencrisis in 2015, we hadden dat bij de eurocrisis, we hadden dat zeker in de coronatijd, en nu hebben we dat tijdens de energiecrisis, dat juist zo'n soort van algemene angst natuurlijk voor de economische gevolgen van de energiecrisis, maar ook een woede, een boosheid over de politiek, een wantrouwen tegenover het Westen, tegenover de heersende politiek in Berlijn. En zo'n gevoel, wij zijn eigenlijk door het Westen in de steek gelaten. En dat is zo'n soort van mix, een potentieel gevaarlijke mix, die nu naar boven borrelt. En dan heb je iets wat wij in Duitsland ook als ostalgie benoemen. Dat terugkijken naar het verleden, in dit geval naar het verleden van de DDR, waar wellicht toch dingen beter waren. En dan kijken ze dus ook en zeggen wij willen dus eigenlijk ook die goede contacten weer hebben met Rusland. Dus dat is een hele rare mix waar inmiddels die zorgen van politie, politici heel groot zijn. Dat toch uitmondt tot een hete herfst in Duitsland. Ja, zeker. Tegelijkertijd, mensen maken zich zorgen over gewoon hun eigen bestaan. Hoe gaat het met mij, met mijn huishouden, met mijn zaak verder? Ze hebben ook de nodige klappen al gehad. Hè? Denk aan die enorme werkeloosheid waar het allemaal mee begon na de vereniging. Ja. Ja, absoluut. Dus dat is ook niet. Dat heeft ook een reden, inderdaad. Hè. We hebben nu 32 jaar, is er nu de Duitse eenheid. Maar in het begin was het dus zo dat die oostelijke deelstaten, die waren absoluut achtergesteld. Die hebben minder verdiend. Die werkloosheid was heel hoog. Die grote onzekerheid ook. Dat ze opeens in een nieuwe staat waren. Ze werden ook toch als. Als achtergesteld ook gezien. Zij voelden zich echt ook, voor een groot deel, niet allemaal, maar zij voelden zich ook een beetje als Duitsers of tweede rangs burgers. En er is dus nooit helemaal weggenomen dat soort van wantrouwen of dat sentiment, wij zijn eigenlijk de verliezer van die eenheid geweest. Hoewel je ook moet zeggen dat ongelooflijk veel gebeurd is. Er is heel veel geld naar het oosten gegaan. De infrastructuur is ja soms beter opgebouwd dan in westelijke delen. Dus ik zeg alleen maar de autobaan. Dat weten zeker ook veel Nederlanders die daar met de auto gaan. Dat is soms in het westen ook verschrikkelijk. Daar is dus ongelooflijk veel gebeurd. Maar die sentiment is er nog steeds. Ja, en een groot reservoir voor al deze gevoelens. Dat vind je dan bij de AfD. Hè? Die spinnen garen bij die groeiende onvrede. In hoeverre zie je dat terug, dat ze hiervan profiteren? Ja, dat zie je terug. De AfD die gaat zelfs ook die protestdemonstraties, die ook meestal op maandag zijn, zoals vroeger de coronademonstraties, gaan die organiseren. Die gebruiken dat, misbruiken dat, maken ook misbruik van die angst. En wat wij dus nu zien is in de peilingen schiet de AfD terug. Dus de media in Duitsland schrijven al van de comeback van de woedpartij, die dus leeft van die woede en die boosheid. En wat je dus nu ziet, ja, dat eerste resultaat hebben we afgelopen zondag gezien. Er was verkiezingen in Neder-Sachsen, deelstaat in het westen. Maar toch opeens 11% van de stemmen gekregen. Nou, dat was al behoorlijk veel, dat was echt niet verwacht. En wat je dus ziet in heel Duitsland, de peilingen, die zien ze dus ook behoorlijke toename. En in Oost-Duitsland zeggen ze zelfs 27%. Nou, dat zou echt... je ziet dus dat er behoorlijk veel aanhang is. Ja, en wat nu voor de huidige Duitse regering Scholz? Want ik missen ze Merkel? dat denk ik niet eigenlijk. Ik denk wat ze iets hebben. Het is natuurlijk zo. Scholz heeft het tenminste zeggen dat de meeste Duitsers niet goed gedaan heeft. Te lang geaarzeld, niet goed doorgegrepen. Ik denk dat veel mensen of sommige mensen Merkel missen. Want die is volgens mij de enige in heel Europa geweest die ook met Poetin in zijn eigen taal kon spreken. Zij spreekt vloeiend Russisch en Poetin spreekt vloeiend Duits. Dus. Maar goed, wat dus de cijfers voor de Scholz, voor de bondskanselier zijn behoorlijk laag. Dus het vertrouwen is heel laag. Hij heeft nu een pakket voorgelegd, een maatregelenpakket, wat tot nu toe om vooral voor de hoge energiekosten te compenseren van 200 miljard euro. En nu moet dus blijken dat dat genoeg is en dat inderdaad de mensen niet zo'n zware winter hebben. Ja, gisteren een beetje de fles ingaan. Dankjewel, Annette Bierschel was dat. Duitsland journalist Lammert, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag hier op de radio. Wat is er nog? Door de toenemende inflatie wordt dit voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Dit moet je meemaken, dit moet je beleven. Daar gaat hij weer, zo'n mooi herenhorloge. Ja, de kosten van de kermis reizen door de hoge energiekosten, namelijk de pan uit, schrijft Omroep Gelderland. Ze kost het reuzenrad op de kermis in Nijmegen 5 euro. En om zo'n mooi herenhorloge te winnen ben je 2 euro per grijpbeurt kwijt. Uit een peiling van de lokale omroep RN7 blijkt dat 80% de prijzen van een kermisbezoek inmiddels het niet meer waard vinden. Ja, zorgelijk. Voor op de kermis. Goed, dat was het. Ja. Kwart over 6 onze televisieuitzending op NPO 1. Online eenvandaag.nl. Hier op de radio zometeen Nadia Moussaïd met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Zo, daar komen ze. Die van Napoli, daar moet je opletten. En dat doen ze niet. En dus is het 1-1. Ajax in de Champions League. Kvaratskhelia zit hem nog maar eens voor. Kopbal, goal. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Italië, Napoli-Ajax. Goals, goals, goals. Luister Lekker Sport, hier op NPO Radio 1. Daar moet Ajax toch een keer schieten, Arman. Weet je, als ik doe het niet. Morgenavond, om 6:15 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Wordt het een Portugese patio, een natuurlijke tuin of een elke dag vakantietuin? Het wordt mooi met MBI, Geokeramica, de onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel van MBI, de steenmeesters. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal.